เสียสละพยายามหัดเสียสละไม่เห็นแก่ตัวจะด้วยวิธีของแต่ละศาสนาของศาสดาของแต่ละองค์ก็ตามเป็นคนมีเมตตาเป็นคนขยันเป็นคนอดทนเป็นคนกตัญญูกตเวทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นกุศลธรรมนานาประการศาสนาพุทธก็รู้เข้าใจกุศลธรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุกุศลธรรมเหล่านั้นด้วยเพราะงั้นใครอยากจะบรรลุกุศลธรรมนั้นศาสนาไหนก็สอนแล้วก็บรรลุกุศลธรรมได้ทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าจะบรรลุได้ลึกซึ้งยิ่งหย่อนกว่ากันบ้างหรือไม่ก็เท่านั้นเองจึงพุทธเราก็ไม่อยากจะไปพูดว่าแม้แต่กัลยาณธรรมเราก็บรรลุได้ลึกสูงสุดถึงขั้นถาวรถึงขั้นบริสุทธิ์สะอาดไม่มีอะไรแฝงเพราะการทำดีของพุทธนั้นทำดีอย่างหมดกิเลสตัณหาอย่างเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นการทำดีอย่างไม่มีอะไรแฝงเลยแม้แต่สวรรค์ก็ไม่มีแฝงไว้ทำดีไม่ต้องหวังสวรรค์ไม่ต้องรับสวรรค์ไม่ต้องเอาสวรรค์ไม่มุ่งสวรรค์ด้วยแต่มันเป็นกรรมที่แท้เมื่อทำแล้วก็ท่านเป็นอันธรรมของผู้ที่ทำนั้นนี่เป็นแนวลึกหรือเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธคนพบและพาเป็นพาไปเพราะในส่วนอีกส่วนหนึ่งของคำว่าพุทธหรือพระพุทธก็คือหมายถึงเนื้อแท้เนื้อธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมนี่เป็นส่วนที่สองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพุทธก็ไม่ใช่แค่เป็นอรหันต์สามัญเท่านั้นเพราะนั้นคำว่าพุทธจะต้องเป็นอรหันต์ที่ไปถึงขั้นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอยู่ในระดับที่หนึ่งระดับพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นในระดับพระพุทธซึ่งส่วนที่สองคือธรรมะเนี่ยพุทธธรรมเนี่ยจึงหมายเอาธรรมะขั้นอนุตตรสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่เป็นแค่อรหันต์สามัญเท่านั้นหรือแค่โสดาบันเท่านั้นแต่ก็ใช่โสดาก็ใช่สกิทาก็ใช่อรหันต์ก็ใช่แต่ยิ่งกว่านั้นเพราะอยู่ในระดับของพระพุทธก็ธรรมะในระดับของพระพุทธก็ต้องหมายถึงธรรมะในระดับอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะในระดับอรหันต์สามัญอย่างที่สามพุทธอย่างที่สามก็คือสิ่งแทนทุกวันนี้มีแล้วคือพระพุทธรูปหรือตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้ามาจนถึงวันนี้ก็คือพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งแทนอันอื่นก็มีบ้างเป็นเครื่องใช้แต่ไม่เหลือแล้วนะเป็นเครื่องใช้นะเพราะฉะนั้นพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นสิ่งที่ถือว่าพุทธแม้ที่สุดพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งแทนที่เราก็จำนนว่าก็เป็นสิ่งที่จะต้องระลึกถึงเป็นสิ่งแทนระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกเป็นแบบรูปรูปแทนรูปที่สัมผัสได้เป็นสิ่งแทนที่นี้พระธรรมพระธรรมนั้นก็คืออันที่สองของพระพุทธนั่นแหละคือพุทธธรรมซึ่งเป็นเนื้อแท้เนื้อธรรมที่เกิดในจิตวิญญาณนั่นแหละคือพระธรรมที่แท้เป็นโลกุตตรธรรมถ้าจริงธรรมอันสุดยอดก็คือธรรมขั้นสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละแต่เอาเถอะแค่อรหันต์แค่ใบไม้กับมือเดียวก็เป็นโลกุตตรธรรมที่ชาวพุทธทุกคนควรจะเอาให้ได้พระธรรมหมายถึงคำสอนก็มีสอง หนึ่งเป็นคำสอนสองเป็นเนื้อแท้ของธรรมะเนื้อแท้ของธรรมะก็โยงมาจากพระพุทธที่อาตมาอธิบายแล้วเป็นโลกุตรธรรมเป็นธรรมะที่จะต้องเข้าใจว่าโลกิยะคืออะไรแล้วก็หลุดพ้นจากโลกิยะไปตามลำดับโลกิยะคือความวนวนสุขสุขทุกทุกอยู่มันมีสุขมีทุกข์อยู่กับโลกิยะโลกิยะระดับต่ำที่สุดก็อบายอบายมุขมีสุขมีทุกข์แสวงหาเสพเป็นคนไปเสพสุขเสพทุกข์อยู่กับอบายมุขพวกนั้นสูงขึ้นมาก็กามเสพสุขเสพทุกข์อยู่กับกามกับโลกธรรมอย่างลาภได้ลาภก็สุขเสื่อมลาภก็ทุกข์ได้ยศสุขเสื่อมยศทุกข์อะไรพวกนี้พระกำหนดพ้นไม่ไปวนเวียนอยู่ในสุขๆทุกๆอย่างนั้นอีกเรียกว่าโลกุตรธรรมอยู่เหนือความเป็นโลกีพวกนั้นแม้ที่สุดอัตตาอาตมันจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ถึงนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยึดแม้จิตวิญญาณนั้นว่าเป็นเราเรียกว่ามัมมะหรือเรียกว่าไม่ยึดถือแม้กระทั่งไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ทำถึงแล้วเป็นแล้วมีแล้วมันจึงจะถึงที่สุดแห่งที่สุดถึงขั้นไม่มีอะไรเป็นอนัตตานี่คือเนื้อแท้เนื้อธรรมของศาสนาพุทธส่วนจะมีโลกวิทูสามารถที่จะรู้มีสัพพัญญุตญาณมากมายไม่ใช่รู้แต่เฉพาะของตนคนเดียวแต่รู้กว้างรู้ขวางรู้ไกลมีประสิทธิภาพของจิตวิญญาณยิ่งใหญ่มีทศพลยานมีเวสารัชยานอะไรเพิ่มเติมอีกในสัพพัญญุตยานต่างๆของพระพุทธเจ้าคุณก็สามารถจะพิสูจน์ใบไม้ทั้งป่าอีกได้ซึ่งอาตมาก็พยายามมุ่งศึกษาแสวงหาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะไปสู่ทิศทางนั้นเพราะอาตมาทำนี่ก็เพราะว่าอาตมาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งประเสริฐในการเกิดมาเป็นคนเพราะฉะนั้นก็มีใจว่าคนน่าจะได้สิ่งเหล่านี้เพราะจึงพยายามจะเหน็ดจะเหนื่อยจะต้องทรมานไปอีกมากมายอย่างไรก็แล้วแต่ก็ลองดูจนมาถึงวันนี้ก็ภาคเพียรมุ่งพุทธภูมิเป็นโพธิสัตว์ไล่ระดับมาเรื่อยๆๆๆก็ทำมาเรื่อยเรากตัญญูอาตมากตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าต่อศาสนาพุทธเพราะเราได้ดีเราได้เป็นคนแล้วก็ได้สิ่งที่โอ้โหสุดวิเศษบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งวิเศษพวกเราก็คงไม่สับสนนะว่าคุณต่อให้คุณได้ทรัพย์มากกว่า 73,000 ล้านมากกว่าแสนล้านได้ยศยิ่งใหญ่กว่าเป็นนายกรัฐมนตรีใหญ่กว่าเป็นเจ้าโลกใหญ่กว่าเป็นอย่างผู้บริหารประเทศทุกวันนี้ก็พยายามที่จะทำตนให้เป็นผู้มีอิทธิพลมีอำนาจได้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละประเทศเช่นประธานาธิบดีจังประเทศนั้นประธานาธิบดีประเทศนี้นายกรัฐมนตรีประเทศนั้นอะไรแล้วแต่ยุคนี้เป็นยุคของประชาธิปไตยเฟื่องฟูแล้วก็เลยกษัตริย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างที่ประธานาธิบดีหรือนายกจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ในโลกเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีประเทศนั้นนายกประเทศนี้ก็พยายามที่จะสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีอำนาจเป็นที่ยอมรับนับถือของประเทศต่างๆใหญ่กว่า ใหญ่กว่าผู้ที่ใหญ่ของแต่ละประเทศว่างั้นเถอะเขาก็สร้างกันอยู่ทุกวันนี้เขาก็ทำเขาทำนะไม่ใช่เขาไม่ทำนะเขาพยายามทำต่อให้คุณได้เป็นใหญ่อย่างนั้นมียศขนาดนั้นก็ตามอาตมาก็ว่ามันไม่ได้วิเศษไปกว่าโลกุตตรธรรมเลยต่อให้มีลาภมีเงินทองมากก็หมื่นล้านแสนล้านหลายแสนล้านหรือล้านล้านล้านล้านนี่บิลเกตคิดเป็นเงินไทยแล้วก็มีเงินเป็นล้านล้านต่อให้คุณมีมากก็เป็นล้านล้านก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าโลกุตตรธรรมอาตมาเข้าใจอย่างนั้นเห็นจริงอย่างนั้นเมื่ออาตมาได้โลกุตตรธรรมมันยิ่งใหญ่กว่าไอ้เงินอย่างนั้นมันยิ่งใหญ่กว่ายศชั้นอำนาจอย่างนั้นได้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามาภาคเพียรปฏิบัติจนได้จนเป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่เป็นคำสอนอยู่เท่านั้นเอามาปฏิบัติจนได้ปรมัตถธรรมจึงกตัญญูกตเวทีนึกถึงบุญคุณของศาสนาของพระพุทธเจ้าว่ามีสิ่งวิเศษให้เราได้สิ่งนี้มันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่โลกเขาแย่งกันอยู่ทุกวันนี้มันสุดประเสริฐและก็เห็นมนุษย์ชาติอีกมากมายในโลกที่ไม่ได้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นจึงพยายามมาถ่ายทอดมาเผยแพร่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มาสืบทอดต่อนี่เป็นจุดใหญ่เลยที่อาตมามุ่งพุทธภูมิทำสิ่งเหล่านี้อยู่พระธรรมก็เป็นคำสอนกับเป็นเนื้อแท้เนื้อธรรมที่เป็นปรมัตถธรรมที่คุณต้องได้ต้องบรรลุต้องเป็นจริงผู้ที่ยังไม่บรรลุเรียนธรรมะของพระเจ้าต่อให้เก่งต่อให้เก่งยังไงก็แค่บัวเหล่าที่สี่ปทัปรมะบุคคลจำได้มากท่องมาได้มากจำได้มากสอนคนอยู่ก็มากแต่ตนเองไม่ได้บรรลุธรรมก็ได้ธรรมะแค่คำสอนไม่ได้ส่วนสำคัญคือไม่ได้บรรลุธรรมส่วนพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นคนก็เข้าใจว่าพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ผ่านการบวชอันนี้ก็ผิดไม่ผิดในเรื่องของบัญญัติสามัญผู้ผ่านการบวชก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์เป็นผู้ที่ต้องมาศึกษาธรรมะพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าให้บรรลุธรรมผู้ใดบรรลุแท้ก็เป็นอริยสงฆ์ผู้ใดยังไม่บรรลุได้ก็เป็นแค่สมมติสงฆ์เป็นผู้ผ่านพิธีบวชมาเท่านั้นก็ยกโดยสมมติถือว่าเป็นผู้สืบทอดเป็นตัวแทนกราบไหว้เคารพบูชาแต่ผู้ใดยังอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในปาติโมกข์ก็เคารพกราบไหว้กันได้ถ้าผู้ใดผิดไม่น่าเคารพผิดไปจนกระทั่งไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรสู่ฆราวาสบางคนก็ไม่ได้ไม่ใช่สงฆ์ไม่ใช่พระภิกษุอะไรนั่นเป็นสงฆ์ในบัญญัติในรูปธรรมประกอบแต่ส่วนสงฆ์อาริยสงฆ์นั่นคือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นั่นคืออาริยสงฆ์4ถ้าจะแจกให้ละเอียดไปถึงมรรคก็เป็น8ตั้งที่เราสวดอยู่ในสังฆคุณ ั่นคือสงสาวกพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นสงฆ์เป็นอริยสงฆ์คฤหัสถ์ที่บรรลุโสดาบรรลุสกิทาอนาคาเป็นสมณะสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4อริยสงฆ์คฤหัสถ์ที่บรรลุโสดาบรรลุสกิทาอนาคาเป็นสมณะสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4เราต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้แต่ต้องรู้สมมุติแม้เราจะเป็นอนาคามีเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ต้องกราบสมมุติสงฆ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระผู้บวชก่อนแม้จะเป็นพระสามัญเป็นพระปุถุชนผู้ที่บวชทีหลังจะเป็นอรหันต์ก็ต้องกราบพระที่บวชก่อนก็คล้ายกันสมมุติเราต้องรู้จักสมมุติสัจจะเพราะฉะนั้นบางคนจะทำหยิ่งพยองถือดีฉันเป็นอนาคามีนะพระเป็นอะไรโสดาได้ยังฉันไม่กราบไม่เคารพพระคนนั้นน่ะยังไม่ได้เป็นอริยะอะไรหรอกเป็นขยะนึกว่าตัวเองเป็นอนาคามีเป็นโสดาเป็นสกิทาอะไรก็แล้วแต่นี่โอ้พระนี่บวชแล้วไม่สู้เราไม่ได้หรอกอย่างงี้นั่นไม่จริงถ้าจริงแล้วก็จะมีผู้มีจะมีปัญญาจะเข้าใจอ๋อสมมติสัจจะมันก็ต้องรู้จักสมมติเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราก็คือพ่อแม่พ่อแม่คุณจะชั่วยังไงคุณก็ต้องกราบเคารพพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็คล้ายกันเป็นต้นพ่อแม่จะไม่ดีจะชั่วจะเลวอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ช่างก็คือพ่อแม่ที่คุณก็ต้องรู้จักเคารพคารวะพ่อแม่ตามควรอย่างแน่นอนชั้นเดียวกันเพราะงั้นพวกเราถ้าเข้าใจพุทธธรรมสงฆ์อย่างที่ว่านี่แล้วเราก็พยายามเอาธรรมะของพุทธเจ้าให้ได้จนเป็นสงฆ์ของพระพุทธเจ้าให้ได้ซึ่งทุกวันนี้อาตมาก็พอใจพอสมควรอาตมาพาปฏิบัติธรรมกันแม้เป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5ได้อาจจะมีอะไรกวนๆใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆก็ตามแต่อาตมาเห็นว่าพวกเราอยู่ได้ไม่ใช่กดข่มแต่มีศีล5ถึงเป็นโสดาปัตติยังคะคือเป็นองค์คุณแห่งพระโสดาบันมีศีล5ที่ขัดเกลาจิตมีผลมีมรรคมีผลถึงจิตมีปัญญารู้เราแม่ฆ่าสัตว์เราก็มีปัญญารู้เจโตเราก็มีความแข็งแรงพอไม่ได้อยากฆ่าไม่ละเมิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ศีลห้าไปทั้ง5ข้อองค์คุณนี้เป็นมรรคเป็นผลซึ่งมารวมกันอยู่จนกระทั่งเป็นหมู่ชนที่เป็นสังคมกลุ่มเป็นชุมชนมีศีล5กันทั้งหมู่บ้านคนบกพร่องบ้างก็ว่าไปคนที่ยังไม่บรรลุแท้ก็อาจจะมีบ้างแต่คนที่บรรลุนั้นมีจริงถ้าไม่เช่นนั้นรวนเรมากเลยในหมู่บ้านจะปรากฏว่ามีศีล5กันทั้งหมู่บ้านอย่างดูดีมันดูไม่ได้หรอกมันจะกระพร่องกระแพร่งแหกศีลแหกธรรมแอบทำละเมิดกันอย่างโน้นอย่างนี้มันจะดูมันคบคุ้นกันอยู่ด้วยกันมันก็จะเข้าใจมันจะรู้จะเห็นพระอาตมาได้พยายามพาธรรมตามธรรมของพระพุทธเจ้ามาได้ถึงวันนี้เกิดพุทธบริษัท4ที่อาตมาได้บรรยายไปแล้วว่ามีอุบาสกอุบาสิกาคือพุทธบริษัทแท้เป็นชาวพุทธที่มีคุณธรรมมีธรรมะของพระเจ้ามีอารยธรรมบรรลุธรรมกันเป็นหมู่ใหญ่ อยู่กันมีระบบมีวัฒนธรรมของคนที่เป็นพุทธบริษัทหมู่คนทั้งกลุ่มทั้งหมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครอาจจะมีเออร์เรอร์ก็ลงโทษกันตามที่เราก็ทำกันอยู่ไม่มีความหมายเมาในสิ่งที่ไม่ควรเมาในระดับหยาบไม่มีเสพสิ่งเมาในระดับต่ำระดับหยาบเราก็ไม่มียาบ้ายาเมาเหล้าเบียร์อะไรต่างๆเราไม่มีทั้งหมู่บ้านมีเมตตากายกรรมมีเมตตาวจีกรรมมีเมตตามโนกรรมไม่ใช่เมตตาโดยปากแต่เป็นเมตตาที่มีพฤติกรรมเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายกันทางกายกรรมก็เห็นอยู่วจีกรรมก็เห็นอยู่ถ้าไม่มีเมตตากันพอสมควรเมตตานี้คือคุณธรรมของส่วนที่ปฏิบัติศีลข้อหนึ่งได้ศีลข้อหนึ่งคือศีลที่ให้ลดโทสะมูลลดความโกรธลดความรุนแรงถึงฆ่าสัตว์นี่มันรุนแรงมากแล้วถึงฆ่าชีวิตเขาแล้วเราไม่ถึงฆ่าแล้วเราก็ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้หมู่พวกเราอยู่ด้วยกันมา5ปี8ปี10ปี20ปีก็ไม่มีกายกรรมรุนแรงอะไรจนกระทั่งโอ้น่าเกลียดน่าชังหรือเข้าขั้นอาชญากรรมก็ไม่เกิดถ้ามันไม่จริงมันไม่เป็นจริงนะถูกยั่วถูกกระทบกระแทกกระทั่งไม่ได้สมใจในส่วนนั้นส่วนนี้ก็โกรธไม่ชอบใจอะไรขึ้นมาได้เพราะเราอยู่กันอย่างไม่ใช่บำเรออยากได้เงินให้เงินอยากได้ท้องให้ท้องอยากได้กินให้กินอยากได้อยู่ให้อยู่อยากได้เสพสุขด้านนั้นด้านนี้ก็ให้เราไม่ได้บำเรอให้ลดให้ละให้มักน้อยสันโดษด้วยซ้ำต้องกดข่มต้องอดทนต้องสังวรต้องละล้างกิเลสเพราะถ้ามันกดเฉยๆนะกดดันกดดันเฉยๆนะถ้าเกิดไม่ชอบใจกันอยู่เนี่ยเกิดพยาบาทสักวันหนึ่งอยู่ด้วยกันไปนี่ไม่ถึง10ปีหรอกบางคนก็ย้วนยวนมันอดทนกันไม่ได้มันต้องเกิดอาชญากรรมทางด้านกายกรรมตบตีทำร้ายกันก็ปรากฏว่าไม่มีแม้แต่หอกปากพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยในสังคมของคนอาริยะก็ตามจะทิ่มแทงกันด้วยหอกปากกายกรรมนั่นน่ะจะไปละเมิดกันรุนแรงไม่มีแล้วแต่วจีกรรมนี่มันละเอียดกว่าชาวอโศกเราก็โดยมีบ้างแต่ที่อาตมาพูดในมรรคหมายไม่ได้หมายความว่าให้พวกเรามีมากๆนะหอกปากมันก็จะทิ่มแทงกันด้วยหอกปากบ้างมีภาษามีคารมมีอะไรว่ากันบ้างท้วงติงกันแรงไปตำหนิกันมากไปจู้จี้จุกจิกอะไรกันแรงอะไรกันบางทีก็อาจจะถึงขั้นกระทบกระทั่งกระแทกกันพอสมควรอะไรเนี่ยแต่พวกเราก็ดูไม่มีหยาบคายนะไอ้ถึงขั้นหยาบคายก็ดูไม่มีสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันพิสูจน์ได้นะในระดับเมตตาอื่นๆเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมันก็เกี่ยวข้องกันกับมโนกับจิตที่มันได้ละลางมันได้ลดเพราะฉะนั้นออกมาทางกายทางวจีมันก็ยืนยันได้ว่ามันมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมชัดเจนเ มีถึงขั้นสาธารณโภคีอันนี้เป็นสิ่งที่สุดภาคภูมิมากเลยอาตมาภาคภูมิใจมากภาคภูมิอย่างไรในยุคพระพุทธเจ้านั้นน่ะเอาลักษณะระบบของสาธารณโภคีมาใช้กับคฤหัสถ์มันไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะคนยุคโน้นเป็นคนที่ไม่เข้าใจสิทธิสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในการแสดงออกทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิทธิในความเป็นมนุษย์อะไรพวกนี้สิทธิมนุษยชนมันไม่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิเพราะเป็นสังคมทาสนอกจากสังคมทาสแล้วจะเป็นสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชอีกคือพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในแคว้นของท่านในรัฐของท่านในประเทศของท่านสั่งฆ่าคนก็ได้สั่งจะเอาอะไรได้หมดเพราะเป็นของท่านส่วนความเป็นทาสนั้นก็มีนายทาสมีลูกทาสซ้อนลงไปในสังคมอีกนายทาสก็มีสิทธิ์ในตัวลูกทาสทั้งนั้นทาสเหมือนไม่ใช่คนไม่มีสิทธิ์อะไรไม่รู้เรื่องสิทธิยิ่งกว่างัวกว่าควายทำอะไรก็ทำไปเขาใช้ให้สร้างให้สรรอะไรมาเป็นของเจ้านายหมดแม้แต่ชีวิตลูกออกมาอีกก็ต้องเป็นทาสต่อไปอีกในยุคโน้นเป็นยุคอย่างนั้นโดยเฉพาะไม่เข้าใจเรื่องสิทธิเพราะฉะนั้นสิทธิที่เรามีเรามีสมบัติเรามีเงินทองนะเราเองเราเต็มใจที่จะเอามารวมเป็นกองกลางเป็นสาธารณโภคีมันมีปัญญาและก็มีความเข้าใจและทำได้นะเป็นอิสระเสรีภาพเป็นยุคอิสระเสรีภาพเพราะยุคนี้ทำได้ยุคพระพุทธเจ้าอิสระเสรีภาพพูดก็ไม่รู้เรื่องสิทธิก็พูดก็ไม่รู้เรื่องจะมาทำอย่างที่ว่านี้ไม่ได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยอ้าวครอบครัวนี้สามีจะมาบวชไม่บวชจะมาอยู่วัดก็มีสิทธิจะพอมาได้เอาสมบัติมาพอสมควรก็พอมีสิทธิอะไรอย่างนี้เอาเถอะถ้าแบ่งไม่ได้แยกไม่ได้ก็เรื่องของคุณส่วนตัวแต่ก็มีความเข้าใจที่จะใช้สิทธิพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นพ่อแม่ลูกหรือส่วนหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นใครมีสิทธิในทรัพย์สินมีสิทธิในการแสดงออกมีสิทธิในความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้มันมีสิทธิเต็มที่มันจึงสามารถที่จะมาทำสาธารณโภคีจนกระทั่งถึงคฤหัสถ์ได้ยุคพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสมบัติส่วนตัวสำหรับภิกษุเป็นของกลางหมดมีบริขารใช้บ้างเท่านั้นเองนอกนั้นใช้ส่วนกลางได้มามีลาภธรรมิกามีลาภที่ได้โดยธรรมมาก็ต้องเอามารวมเป็นสาธารณโภคีบิณฑบาตมาได้ก็เอามารวมกันแล้วก็แบ่งไปกินอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ข้าวของมีอะไรได้มาก็เอามาไว้ของกลางเพราะเป็นคนที่มีสิทธิที่จะสละได้หมดด้วยปัญญาด้วยความอิสระเสรีภาพที่เราเต็มใจที่จะไม่ติดไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ให้แก่ส่วนกลางอาตมาเอามาทำจนกระทั่งถึงขั้นคฤหัสถ์ก็ทำได้อาตมาภาคภูมิใจมากเลยในยุคนี้มันทำได้ถึงขนาดนี้ซึ่งมันจะเป็นสังคมใหม่สังคมแบบที่ไม่เคยมีในโลกกันนะซึ่งแนวคิดอย่างนี้นี่มีผู้รู้มีปราชญ์ของโลกพยายามจะทำมันไม่ง่ายอย่างแนวคิดอย่างนี้อย่างคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้แต่เขาทำไม่ได้เขาต้องบังคับเอาบังคับด้วยกฎหมายเพื่อทำมาเป็นส่วนกลางบังคับ ประชาชนก็ถูกบังคับมันถึงไปไม่รอดสุดท้ายก็ล่มละลายคอมมิวนิสต์สังคมนิยมก็ไปไม่รอดเพราะใจมันไม่ยอมมันไม่ใช่อิสระเสรีภาพมันไม่ได้เป็นไปโดยปัญญาโดยเป็นไปโดยความยอมเองเข้าใจเองสละเองเอามารวมกันเองมักน้อยสันโดษเองเรามีเท่านี้เราก็ลดปลดปล่อยเองเพื่อพิสูจน์สัจธรรมด้วยเพื่อพิสูจน์โลกุตตรธรรมอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเมื่อมาเป็นอรหันต์นี่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินคานแรงงานความสามารถของเราเราก็มีสิทธิที่จะทำอะไรก็ต้องมีอันนั้นคือสิ่งที่เราได้สร้างได้กระทำเป็นสิทธิส่วนของเราแต่เราก็มาทำแล้วเราก็ให้แก่ส่วนกลางหมดมันก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะให้เพื่อพิสูจน์ยืนยันความจริงปฏิบัติธรรมว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเป็นของเราอย่างจริงจังอาตมาก็พาธรรมมาพิสูจน์กันมาได้พอสมควรซึ่งมาทำงานฟรีมาช่วยเหลือเฟื่อฟายกันแม้จิตมันจะยึดในๆเล็กๆน้อยๆอะไรก็ทางรูปนอกก็ได้แล้วหลายคนก็ไม่ยึดได้เลยโอ้ทำแล้วก็สบายใจไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในนี้ส่วนนี้เป็นส่วนกลางเราก็กินน้อยใช้น้อยแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรได้แค่นี้เพื่อนฝูงให้เราเท่านี้ใครเขาจะเอ็นดูเราเท่านี้เราก็รับเท่านี้ใช้เท่านี้ไม่ติดใจแม้น้อยก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์ไม่ทรมานอะไรมันเป็นการพิสูจน์ในภาคปฏิบัติภาคพฤติกรรมของคนเพราะฉะนั้นบทปฏิบัติอยู่ในสังคมของชาวอโศกทุกวันนี้เป็นบทปฏิบัติของมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ที่สมบูรณ์เพราะทุกคนเป็นโจทย์แก่กันและกันเป็นประโยชน์แก่กันและกันสันเลขธรรมกันและกันขัดเกลากันและกันมันบริบูรณ์มันเป็นสังคมที่มีสิ่งที่พรั่งพร้อมถ้าไม่เกิดอย่างนี้นี่พวกเราจะไม่บรรลุธรรมได้มากเท่านี้ต่างคนต่างแยกเหมือนอย่างที่อื่นเขาไม่สร้างสังคมแบบนี้กันไม่ถึงขั้นสาธารณโภคีนี้ต่างคนจะต่างแยกต่างไปมันก็จะไม่เกิดการอย่างนี้เพราะทุกคนก็ยังมีตัวเราของเราตัวเราของเราตัวเราของเรามันไม่ได้มารวมกันเนี่ยละวางตั้งแต่บัดนี้มาอยู่รวมในสาลีอโศกก็จะเป็นส่วนกลางขนาดนั้นก็ยังยากหลายคนก็ยังยึดเป็นมุ้งใหญ่มุ้งเล็กเป็นครัวใหญ่ครัวเล็กเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนั่นกลุ่มนี้อะไรต่างๆก็ต้องค่อยๆปรับกันไปมันก็ต้องมีแหละคนที่ยังติดยังยึดอยู่ในความพอใจตนเองชอบตัวเองสะดวกดีเราได้มีดูแลอันนี้เป็นสัดเป็นส่วนยิ่งคนมีอำนาจสามารถที่จะแม่มีอำนาจในทรัพย์สินคานส่วนที่จะจับใจจะจับจ่ายใช้สอยอันนี้อันนี้มันก็ยิ่งชอบบำเรอกิเลสตัวเองเพราะถ้าใครเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็บำเรอกิเลสตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่เจริญไม่พัฒนาหัดวางหัดปล่อยหัดคืนไปให้ส่วนกลางให้เขาขัดเกลาเราเราขัดเกลาตัวเองหัดไม่มีตัวตนไม่มีของเราไม่มีเป็นตัวเราของเราเมื่อเข้ามาเอาจริงทางนี้แล้วมาอยู่ในชุมชนชาวอโศกเราแล้วเนี่ยมันสุดยอดแล้วมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเต็มสมบูรณ์ครบในองค์ประกอบในภาคปฏิบัติเพื่อไปบรรลุเป็นอรหันต์กันคนที่ยังละล้าละลังยังนั่นน่ะทิ้งไม่ได้บ้านกูเงินกูรถยนต์กูเพชรพลอยของกูไม่นานกูก็ตายก็ตายจมอยู่อย่างนั้น เพราะมันวางไม่ได้มันไม่กล้าเมื่อถึงวันนี้อาตมาก็เห็นว่าสังคมของพวกเราเนี่ยนี่เป็นสังคมที่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยใครไม่เห็นก็จงเห็นเถิดใครไม่มีตาจงลืมตาดูให้แจ้งโอ้อย่างนี้ก็มีเนาะมนุษย์เป็นอย่างนี้ได้เนาะอาตมาเห็นจริงๆเห็นความวิเศษของสังคมมนุษย์ชาติโดยเฉพาะสังคมกลุ่มพวกชาวอโศกเราเนี่ยซึ่งอาตมาใครจะว่าอาตมาหลงธรรมะหลงสิ่งที่เป็นอันนี้คนอื่นก็มองไม่ออกคนอื่นก็ไม่เข้าใจอาตมาก็พูดว่ามันประหลาดมันสุดมหัศจรรย์สุดวิเศษมันเป็นไปได้ยังไงสังคมทุกวันนี้แย่งชิงกันโลกโมโทสันจัดจ้านตัวกูของกูหนักแล้วมันรวมกันมาเสียสละมากินน้อยใช้น้อยทำมากขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไปทำไปขยันไปโดนด่าด้วยก็ฟังได้ก็ไม่ถึงกับด่าหรอกเพราะเราก็ไม่ได้หยาบคายอะไรกันมากก็ตำหนิติเตียนกันโดนว่ากันมั่งอะไรเงี้ยเราก็ยังเข้าใจเราก็ยังใช้เป็นประโยชน์เขาติเราเขาเตียนเราเขาว่าเราแล้วก็เอามาพิจารณาถ้ามันจริงตามเขาว่าเนาะเราก็ปรับปรุงแก้ไขถ้าไม่จริงตามเขาว่าก็ปล่อยวางอะไรงี้เป็นต้นซึ่งก็ทำได้พอทำได้คุณเอาเงินไปจ้างคนมารวมกันเป็นอย่างนี้นะอาตมาว่า 73,000 ล้านก็จ้างไม่ได้ขออภัยนะไม่ได้สอดเสียดหรอกนะมันตัวเลขสวยอ่ะขอยืมมาใช้บรรยายธรรมะหน่อยเพราะเอามาพูดแล้วพวกคุณตื่นดีก็เลยใช้เป็นศิลปะในการบรรยายเอาประกอบถ้าใช้ตัวเลขอื่นไม่น่าฟังเท่าไหร่ครับใช่ไหมใช้ตัวเลขนี้ฟังแล้วมันฟังแล้วกระตุกใจหน่อยดีเหมือนคุณไปเอาเงินมาอีก 73,000 ล้านมาซื้อมาสร้างมาทำอย่างนี้เอาไหมล่ะไม่ได้เอาไหมทำไม่ได้เอาไหมล่ะต่อให้ 730,000 ล้านด้วยไม่ใช่ 73,000 ล้านก็สร้างไม่ได้อย่างเนี้ยคุณว่าจริงไม่จริงอาตมาว่าจริงสร้างไม่ได้หรอกนี่อาตมาภาคภูมิในธรรมะของพระพุทธเจ้าเหนื่อยไม่ว่าเลยอาตมาเหนื่อยไม่ว่าจริงๆถ้าอาตมาอายุมากขึ้นเนี่ยอาตมาจะเหนื่อยเก่งกว่าเก่าใช่ไหมมันจะไม่แข็งแรงเท่าหนุ่มๆแน่นๆมันจะเหนื่อยเก่งกว่าเก่าแน่แต่ก็ยังอยากเหนื่อยยังยอมเหนื่อยจะลากสังขารไปให้ถึง150ลองดูแต่อย่าหวังมากนักนะมันก็เป็นความพยายามtry and cry เท่านั้นเองจะได้ถึงแค่ไหนยังไม่รู้ก็พยายามพยายามที่จะทำเจ็ดอให้มันได้ดีๆตั้งแต่อิทธิบาทรักษาอารมณ์อาหารอากาศออกกำลังกายเอนกายเอาพิษออกอะไรพยายามอาตมาพูดไปแล้วผู้ใดที่มาฟังธรรมวันนี้ถ้าเรายังเห็นว่าเราเองยังเหลาะแหละยังร่องแร่งยังประมาทยังไม่ค่อยเอาจริงสิ่งที่ควรจะเข้มงวดกวดขันกอดกับตนเองได้ควรปล่อยควรวาง ควรลดควรละได้ควรขัดเกลาตนเองได้บ้างก็ทำบ้างเถอะคุณเกิดมาคุณจะเอาอะไรฟังซ้ำฟังซากเป็นแผ่นเสียงตกร่องที่อาตมาพูดเนี่ยจะเอาอะไรไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ยังสงสัยยังข้องใจอะไรซึ่งอาตมาก็ดูแล้วก็ไม่เห็นจะกระเฮียนกระหือรือไปที่ได้ล่าหลาบอะไรกับเขานี่นะใช่ไหมยศก็ไม่เห็นจะไปไล่ชิงไล่แย่งอะไรกับเขานี่สรรเสริญเยินยอยกย่องเชิดชูก็ไม่เห็นจะต้องไปกระดี้กระด้าอะไรกันเขามากมายแม้แต่กามก็ดูไม่ได้จัดจ้านอะไรไม่ได้ไปนั่งแย่งชิงไปนั่งอะไรตะเวิบวุ่นวายอะไรมากมายเนี่ยอาตมาเห็นในนั่งๆอยู่ที่ในหน้าเห็นบ้างเห็นมันมืดแต่ก็พอเห็นประเดี๋ยวก็ส่องไฟไปเห็นบ้างอัตตาก็ต่างก็เข้าใจก็ลดก็ละกันมาได้พอสมควรก็ทำได้ถึงขนาดอย่างนี้แล้วนี่ทำไมเอาอีกมั่งได้ไหมเล่าลดละปล่อยวางขัดเกลากัดอกกัดใจตัวเองมั่งทำเพิ่มขึ้นมั่งเราต้องการมวลเราต้องการกลุ่มหมู่อันแน่นยิ่งกว่านี้ต้องการพลังรวมทุกวันนี้เนี่ยสังคมเขาอยากได้อย่างนี้แหละโดยเฉพาะในคำว่าสังคมชุมชนพอเพียงนะซึ่งเรามีในหลวงองค์นี้ซึ่งมีพระปรีชามีคนไปตรวจสอบดูว่าท่านตรัสเรื่องความพอเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีคนไปค้นพบว่าตรัสตั้งแต่พ.ศ.2517เห็นหลักฐานตัวหนังสือแต่ไม่ได้ใช้คำว่าพอเพียงตอนนั้นแต่ในเนื้อหานะคือให้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นคนอยู่พอกินพอใช้ไม่ต้องไปร่ำไปรวยไม่ต้องไปแย่งไปชิงอะไรเนี่ยมีคนไปเจอหลักฐานว่าท่านตรัสไว้มาตั้งแต่พ.ศ.2517ถ้าท่านตรัสตั้งแต่เมื่อโน้นก็แสดงว่าพระองค์มีพระปรีชาของท่านเองอาตมาเอาเถอะอาตมาก็พูดไม่ได้พูดคำว่าพอเพียงเลยจะพูดสอนสันโดษคำว่าพอคำอะไรก็อาตมาก็สอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแหละแต่ว่ามันอาจจะพูดกับคนละทางมาแต่มันมีเนื้อหามาตรงกันมาถึงวันนี้แล้วอาตมาเห็นว่าโอ้โหไม่ใช่เรื่องแต่สังคมพอเพียงอย่างเดียวที่ในหลวงพระองค์นี้ที่ทรงกิจที่เราได้รู้ได้เห็นถึงวันนี้แล้วชุมชนหรือสังคมคนพอเพียงยังไม่ไปถึงไหนเลยก็มีคนพยายามที่จะกระตือรือร้นเพื่อที่จะสร้างให้เกิดให้ปรากฏทั้งทฤษฎีปรากฏทั้งหลักฐานที่ปฏิบัติได้มีกลุ่มชุมชนได้อย่างเราเนี่ยเราทำได้ก็ตามแต่เรานี่เป็นคุณแรงของสังคมเพราะแม้เราจะทำได้มันก็ยืนยันโชว์อะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะรังเกียจเขาจะไม่อะไรไม่อยากจะรับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีตัวมีลักษณะมีกระแสเชื่อมโยงมาถึงเราเหมือนกันนะในสถาบันการศึกษาสถาบันบริหารกระทรวงนั่นกระทรวงนี่ที่เขาเกี่ยวข้องก็จะต้องยืนยันเพื่อที่จะ ให้มีผลงานที่ได้ชื่อว่าเป็นผลงานที่ยืนยันความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีชุมชนพอเพียงมีสังคมพอเพียงเนี่ยขึ้นมาได้ทุกวันนี้เขาก็ยังนิยามความพอเพียงกันไม่ได้สังคมพอเพียงเนี่ยขึ้นมาได้ทุกวันนี้เขาก็ยังนิยามความพอเพียงกันไม่ได้ก็มีคนพอเข้าใจบ้างก็พยายามจะทำเมื่อไม่นานมานี้พระเทพสมเด็จพระเทพท่านไปที่นิด้าเสด็จไปที่นิด้าท่านก็ไปทรงทวงถามทรงทวงถามด้วยว่ามันไปถึงไหนแล้วล่ะไอ้เศรษฐกิจพอเพียงหรือชุมชนพอเพียงนี่มันทำอะไรได้แค่ไหนคงจะมีการได้ได้รับใส่เสียนใส่กล้าวมาว่าจะมาทำให้ปรากฏอะไรก็ได้อาตมาก็ไม่รู้ละทางนั้นก็เลยเกิดกันแม่เมื่อพระเทพตรัสอย่างนั้นแล้วก็เลยคิดจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นไปทูลกล้าวไปทูลถวายก็จะต้องเอาผลงานจะเป็นการประเมินผลของกลุ่มชนที่นี่แหละอย่างนี้แหละลักษณะพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพอเพียงอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละก็จะเอาไปทูลในช่วงที่ถือว่าในหลวงพระชันษาจะครบ80และก็ครบครองราชมา60นะ60พรรษาซึ่งเป็นในหลวงที่เป็นกษัตริย์ที่ครองราชมานานที่สุดในโลกที่อื่นน่ะไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรอกยิ่งสมัยก่อนๆนี่ฆ่ากันตายก่อนอายุไม่ยืนเท่าไหร่แล้วก็กษัตริย์สมัยก่อนแย่งบัลลังก์กันมากมายถึงแม้ว่าอย่างบัลลังก์ไม่มากมายก็พระชนชีพไม่ค่อยยาวยืนเท่าไหร่กษัตริย์ต่างๆจะเพราะอะไรก็ไม่รู้ละแต่ก็พอรู้บ้างแต่อาตมาไม่อยากพูดมันไม่ค่อยดี พอรู้บ้างก็โลกีนั่นแหละมันไม่เข้าใจโลกีก็อายุยืนยาวไม่ได้หรอกเพราะว่าเสวยสุขได้มากอายุก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกเสวยสุขมากแต่ในโรงนี้ครองราช60ในปี49เนี่ยเพราะท่านครองราชมาตั้งแต่09ฮะเอ้ยก็89ขออภัยมาตั้งแต่89ปีนี้ก็60พรรษาก็จะมีผลงานนี้ไปทูลเกล้าบ้างทีนี้พวกเราทางนิด้าก็เลยพยายามอยากจะทำก็มาเชื่อมโยงเข้ากับพวกสายของเราบ้างอาตมาก็เลยอยากจะให้พวกเรานี่ได้ร่วมมือทำมันนี้บ้างคือเราจะมีกระดาษเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าสังคมของอโศกหรอกแต่ว่าเป็นกลุ่มชนที่จะมีคือเขาพยายามร่างหลักสูตรร่างหลักฐานอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอาเป็นสิ่งที่ไปทูลนั่นแหละไปทูลเสนอไปทูลกล่าววันนี้หลักสูตรแบบนี้เอาไปทดลองแล้วกับกลุ่มชนกลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็ประเมินผลมาได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือหลักฐานที่จะยืนยันอ้างอิงได้เป็นสมัยนี้ก็ต้องใช้อย่างนี้แหละหลักฐานกระดาษเขาได้ทดสอบกันได้พยายามกันทำกันมาพอสมควรอาตมาไม่ได้เล่าสู่พวกเราฟังเท่าไหร่แต่มาถึงวันนี้ก็ทำกันมาพอสมควรแล้วเดือนมกราคม ได้ไปเอานักเรียนโยธินบูรณะนะจำนวนหนึ่งมาลองดูหลักสูตรที่ได้ร่างไปหลักสูตรที่ร่างนั้นก็ร่างที่นี่ได้มีอาจารย์อภรพุกมานที่เจ้าอโศกคนหนึ่งนี่แหละไปช่วยร่างต่างกับคณบดีคณะพัฒนาสังคมที่นิด้าก็ทำกันขึ้นมาแล้วเสร็จก็ไปใช้หลักสูตรนี้ลองดูที่นักเรียนโยธินบูรณะหลักสูตรนั้นก็เอาจรณะไปเป็นตัวหลักใหญ่แต่ไม่พยายามที่จะพูดภาษาพระพูดภาษาคนเสร็จแล้วก็ไปให้ทำก็ลดก็ละก็เลิกกันมีตั้งเหมือนศีลแต่ไม่พูดว่าศีลสรุปแล้วก็คือให้ปฏิบัติประพฤตินะสำรวมศีลสังวรศีลหรือศีลสิทธิสัมปทาสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะนั่นแหละแต่ไม่พูดภาษาธรรมะเช่นไปบอกให้เขาเข้าใจกันอบรมกันพูดกันสาธยายกันแล้วก็เด็กก็ชอบฟังรู้เรื่องก็ให้เขาตั้งสมมุติว่าเขาจะเลิกอะไรบ้างเขาจะลดอะไรบ้างเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นพูดเป็นต้นว่าในเรื่องการบริโภคนี่เขาจะเลิกดื่มน้ำอัดลมจะเลิกกินจุบจิบจะเลิกการกินเหลือทิ้งเป็นคนประหยัดขึ้นมางั้นจะเลิกดื่มนมว่าไม่ใช่จะดื่มไม่ใช่จะเลิกจะดื่มคือตั้งใจทำดีละชั่วดื่มนมหรือน้ำผลไม้ทุกวันคือไม่ดื่มน้ำอัดลมจะมาดื่มนมดื่มอะไรจะลดการกินขนมอะไรนี้เป็นต้นในเรื่องบริโภคจะเลิกกินไอศกรีมทุกวันอะไรนี้ให้เขาตั้งขึ้นมาเป็นศีลเป็นหลักที่เพื่อที่จะเลิกจะงดเว้นหรือว่าการเรียนก็จะอ่านหนังสือเพิ่มเติมจะทำการบ้านทุกวันจะเลิกการเข้าโรงเรียนสายจะเลิกกินขนมในห้องเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กมันก็ฟังรู้เรื่องมันก็ลองดูประเมินให้คะแนนถือเป็นคะแนนภาคเรียนปฏิบัติบูรณาการเด็กมันก็เอามันก็ได้ดีด้วยมันก็ได้คะแนนด้วยเด็กเข้าใจนะต่างๆนานาเนี่ยพยายามใช่เงี้ยหรือมากกว่านี้ก็ได้นะต่างๆในการเรียนในการใช้เวลาว่างในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรนี้เป็นต้นจะเป็นคนปิดเครื่องไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้จะลดเวลาอาบน้ำจะตื่นนอนแต่เช้าตื่นแล้วจะไม่นอนต่ออะไรพวกนี้แล้วแต่เป็นย่อยๆอะไรไปจะช่วยงานบ้านมากขึ้นจะเลิกนอนดึกจะไม่เที่ยวบ่อยอะไรก็แล้วจะไม่ให้แม่ปลุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ว่าไปเราก็จะเอามาเอาพวกเรานี่แหละซึ่งเราจะทำได้เยอะก็ไปตั้งขึ้นมาเอาก็แล้วกันในแง่เชิงอย่างที่ว่านี่นะไปตั้งโดยเฉพาะนักเรียนสมาชิกขาเราเนี่ยมีเยอะเราเข้าใจพวกนี้อยู่แล้วอธิบายเพราะคุรุแต่ละสมาชิกขาเอาไปนี่ตอนนี้ให้โรเนียวแบบฟอร์มนี่อยู่เอาไปทำความเข้าใจก็บอกมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างก็มีตารางไม่เอามากอะไม่เอามากถึงขนาดนี้ที่ยาวต้องไม่รู้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคก็มีตัวอย่างซะตั้งไม่รู้กี่ข้อการเรียนการใช้เวลาว่าอะไรก็มีต้องไม่รู้อะไรเยอะแยะที่อาตมาอธิบายให้ฟังอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างย่อยๆไปแล้วทีนี้อันนี้นี่เราต้องการสัก10อย่างเท่านั้นแหละคนคนหนึ่งขอให้เขียนกรอกเราจะเลิกนั่นเราจะทำดีอันนี้เราจะอะไรอะไรก็แล้วแต่เหมือนตั้งศีลแล้วไปสำรวมมีสติรู้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรเราผิดไอ้ที่เราตั้งใจไว้แล้วยังพยายามแม้แต่เรื่องกินเรื่องใช้การบริโภค ก็จะลดอะไรต่ออะไรไปพยายามทำก็คือจรณะนั่นแหละนะก็ตั้งมาสัก10ข้อนะไอ้ในแบบฟอร์มนี่เขาตัวอย่างไว้ไว้เช่นเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดหรือเพิ่มการอ่านหนังสือเรียนเมื่อตั้งแล้วเสร็จคุณก็ทำเองตรวจสอบเองเสร็จแล้วมีอารมณ์ต่อพฤติกรรมที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะชอบไม่ชอบอะไรก็เขามีช่องให้กาเหตุผลที่ทำพฤติกรรมเดิมก็เขียนบอกไว้ตั้งแล้วทำไม่ได้เหมือนเดิมเพราะอะไรมาว่าไปหรือว่าทำได้อะไรนี้มันมีรายละเอียดพอสมควรนะอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือสำรวมอินทรีย์6อันนี้กระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจยังไงดีขึ้นไหมหรือไม่ดีขึ้นสิ่งที่เราก็ทำไปแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์แก่ตัวเองบ้างลองดูนะคงเดิมสรุปแล้วว่าคงเดิมหรือเปลี่ยนไปจะเป็นช่องทำตารางพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อ่านได้พวกบูรณาการนักศึกษาครูนี่เอาเดี๋ยวท่านฟ้าไทยเอาไปดูทำไม่ยากหรอกทำความเข้าใจเก่งก็ผมอีกคุณนะผมเองผมไม่ได้จบการศึกษาไม่ได้รู้เท่าไหร่คารวาสก็พวกเราก็ทำได้ต้องการจะได้สัก500 600ได้พันก็ยิ่งดีเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าพวกเรานี่ได้ทำแล้วใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอะไรก็ได้แล้วก็กรอกอันนี้มาให้เพื่อเป็นสิ่งที่จะเอาอันนี้แหละไปทูลถวายท่านช่วยหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราได้ทำเราไม่ต้องไปแสดงตนแสดงตัวว่าเป็นชาวโสกเป็นอะไรเท่าไรหรอกส่งเมื่อไรอาตมาก็เลยยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้ถามท่านผู้ที่จะรวบรวมเนี่ยฮะจะส่งเมื่อไรเอาสักนานเท่าไหร่ดีงานปลุกเสกเลยได้ไหมนะส่งงานปลุกเสกนะเอางั้นก็แล้วกันถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏจริงตอบจริงๆนะอย่ามานั่งคุยโตอย่ามานั่งเขียนโกหกนะเขียนจริงๆเราเข้าใจธรรมะพวกนี้อยู่แล้วอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็กรอกให้เป็นผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไอ้ที่กรอกอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกนะผู้ที่เข้าใจไปเข้าใจก็ไปทำความเข้าใจกันดูเรื่องนี้เนี่ยผู้ที่เชื่อมโยงทำมากันเรื่อยๆนี่ก็คือมีสายทางคุณหนึ่งฟ้าเป็นผู้โยงเป็นผู้เชื่อมถ้าสงสัยอะไรมากๆก็ไปถามคุณหนึ่งฟ้าก็ได้นะเป็นผู้เดินสายอยู่ทางโน้นติดต่อกับทางนั่นแหละทั้งหมดเลยหลายหมู่หลายกลุ่มทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งในกระทรวงต่างๆซึ่งจะทำขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นงานอะไรขึ้นมาอาตมาก็เพิ่งไปประชุมเมื่อวันที่10ก่อนจะมาเนี่ยไปประชุมที่นิด้าครั้งสุดท้ายไปประชุมที่นิด้าก็เรื่องนี้นะแล้วเขาก็จะมีเรื่องราวที่จะทำอะไรกันต่อไปอีกพอสมควรนะก็นี่เป็นการก้าวหน้าหรือเป็นผลงานก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอวดตัวอวดตนอยากเด่นอยากดังอะไรแต่เราได้ทำแล้วสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราก็ไปยืนยันพิสูจน์มันได้จริงเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอวดดีคุยโม้โกหกเราไม่ได้ดีเราทำไม่ได้ดีแล้วก็เขียนว่าได้ดีอะไรไม่เอานะเขียนจริงทำได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปนะ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าอันหนึ่งของพวกเราถ้าเผื่อว่าสิ่งนี้มันเชื่อมโยงเข้าไปสู่สังคมในระดับทางวิชาการทางด้านการศึกษาหรือแม้แต่ในสังคมคณะบริหารที่สัมพันธ์ออกไปโดยไม่จำเป็นจะต้องเอาชื่อเราเอาจ่าหัวอโศกไปหรอกแต่เอาตัวบุคคลบุคคลที่มีจริงเป็นจริงเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีอะไรนี้เป็นต้นเสนอไปเราได้ทำมาแล้วอาตมาว่าพวกเรานี่แหละจะเป็นผลได้จะเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานประเมินยืนยันได้จริงจังกว่าข้างนอกเขาเพราะงั้นก็ฝากไว้ผู้ที่พอเข้าใจเอาไปนะทำต่อช่วยต่อช่วยด้วยนะแต่ละแห่งแต่ละพุทธสถานแต่ละชุมชนลองไปลองไปไอ้นี่ดูนะก็เอาเป็นว่าปลุกเสกก็เอามาต่อตอนนี้ก็พยายามไปซิล็อกอันนี้มาอยู่แบบฟอร์มเนี่ยไม่รู้ใครจะช่วยซิล็อกบ้างเอาละก็เรื่องนี้ก็เป็นอันจบนะทีนี้ก็ย้อนไปถึงคำว่าสงฆ์คำว่าสมณะสมณะที่1คือโสดาสมณะที่2คือสกิทาสมณะที่3คืออนาคาสมณะที่4คืออรหันต์ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมปิดอบายคืออริยะคนที่เป็นพุทธนี่นะแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันเนี่ยเมื่อยังไม่เป็นพุทธยังไม่เป็นโสดาบันแม้จะชื่อว่าเรานี่นับถือศาสนาพุทธแต่เรายังไม่เป็นพุทธเรายังไม่ได้พุทธธรรมเรายังไม่ได้แม้ขั้นต้นเป็นโสดาบันอบายยังมีอยู่เราก็เป็นสัตว์นรกชัดไหมผู้ที่ยังวนเวียนอยู่ในอบายอบายมุขสุขๆทุกๆอยู่นะคุณก็ยังไม่ปิดอบายนี้คุณก็ยังต้องจมต้องตกต้องเที่ยววนอยู่ในนรกสวรรค์นรกสวรรค์นรกต่ำด้วยนรกอบายมุขนรกอบายยังกินเหล้ากินยายังฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังมหรสพการละเล่นการพนันซื้อหวยอะไรก็แล้วแต่พวกนี้อยู่นั่นแหละคือนรกคุณยังเป็นสัตว์นรกคุณยังไม่ได้เป็นมนุษย์โซ่อะไรเลยนับถือศาสนาพุทธแต่ยังไม่ได้เป็นพุทธยังไม่ได้เป็นโสดาบันยังไม่ได้มีภูมิแม้ขั้นระดับที่หนึ่งนั่นคือยังไม่ใช่สมณะยังไม่ใช่สงฆ์เป็นฆราวาสก็เป็นสมณะนะบอกแล้วไม่ได้หมายความว่ามาบวชนี่เท่านั้นที่จะเป็นสมณะบวชนี่ยังไม่เป็นสมณะยังได้เลยแต่มีสมมุติเท่านั้นเองก็อธิบายไปแล้วสมมุติก็ต้องเคารพก็แค่สมมุติแต่ถ้าเป็นเนื้อแท้เป็นธรรมะที่จริงเราก็จะต้องเข้าถึงธรรมะที่จริงนั้นเพราะฟังธรรมะฟังให้ดีที่เรามาเนี่ยทุกคนที่ยังเหลือเสียอยู่เออยังต้องแต่งยังเลาะแหละเพิ่มภูมิให้ได้ให้เป็นมนุษย์โสให้เป็นโสดาบันให้ได้กายกรรมวจีกรรมขาดแล้วก็ล้างใจจนกระทั่งใจวางใจกลางใจไม่สุขไม่ทุกข์ใจอทุกขมสุขเห็นสิ่งเหล่านี้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มันมายั่วยวนมันมามอมเมาแล้วก็เฉยกลางว่างไม่มีผลสัมผัสแตะต้องมันมาสัมผัสแตะต้องกระแทกกระเทือนกระทุ้งเราพุทธะโลกะธรรมเหิจิตตังยัตสนกรรมปติจิตก็ไม่หวั่นไหวแข็งแรงรู้ทันอยู่เหนือมันทำอะไรเราไม่ได้เราไม่สุขกับมันไม่ทุกข์กับมันเฉยๆยิ่งอัศทะรสอร่อยรสสุขที่เคยสุขเคย หลงเคยเสพเคยอร่อยมันไม่มีจริงๆคุณอ่านเลยว่าอัตถาธะหายไปนั่นยิ่งเป็นของจริงตรวจอ่านใจตัวเองเคยสุขเคยมันไม่เล่นไพ่มันเหลือเกินอร่อยสนุกเห็นเขาเล่นไพ่ก็เฉยเห็นเขาเล่นกีฬาเตะฟุตบอลแข่งกันมันแล้วก็เฉยถึงแม้ไม่ถึงขั้นเฉยโสดาบันนี่มันไม่ก็ถึงขั้นถอนอาสวะถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ต้องสอบได้ 60% ขึ้นไปการสอบนี่ไม่แค่ 50% 60-70% ขึ้นไปดูแม้แต่ก่อนนี้ถ้าดูเขาเตะบอลแข่งมันเผลอตัวขึ้นนี่เราดูแล้วก็เรายังมีสติสัมปชัญญะมันก็มีก็ดูบ้างสักนิดๆหน่อยๆมีรถนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้รถแสดงว่าคุณอยู่เหนือมันแล้วจิตใจคุณอัตสาธะลดน้อยไปแต่ก่อนนี้มันมีรถจริงๆแล้วมันอร่อยอดไม่ได้แม่มาแข่งนัดนี้ต้องไม่ดูไม่ได้ไม่เสพไม่ได้ต้องเสพต้องดูต้องมันต้องอร่อยคุณก็อ่านใจตัวเองเพราะเราจะเป็นโสดาบันเราก็ต้องฝึกตนเรียนรู้สิ่งพวกนี้แหละที่เราตกอยู่ในเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่กับไอ้โลกีระดับอบายระดับอบายมุขพูดอบายมุขก็ได้อบายมุขคุณจะเข้าใจขนาดไหนอบายมุขของการแต่งตัวเครื่องแต่งตัวทุกวันนี้มันโอ้โหอบายขนาดหนักมันถึงขั้นวิถีนิยมหรูหรานิยมมันอบายมุขขนาดหนักคนไปหลงซื้อไอ้กระเป๋าใบละแสนกระเป๋าหิ้วไอ้เพิร์สหิ้วนี่นะใบละแสนนะนั่นอบายมุขมหาศาลเลยถูกเขาหลอกแล้วโง่งมงายไปมัวเมาเขาแล้วก็เป็นสุขอุ้ยจะได้ถือกระเป๋าใบละแสนอะไรอย่างเงี้ยมันหลอกกันนักหนักโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวการประดับประดาหรูหราวิถีอาตมาเห็นในโทรทัศน์ไม่กี่วันเนี่ยมันสักแข่งกันเดี๋ยวนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันสักโอ้โหจะประคุณด้วยแล้วก็เปิดให้ดูด้วยนะผู้หญิงมันก็เปิดมาสักไปถึงก้นถึงอะไรมันก็เปิดให้ดูรอยสักโอ้จะบ้ากันตายมันวิถีกันไม่รู้อะไรเสื้อผ้าหน้าแท้อะไรก็แล้วแต่เครื่องใช้เครื่องแต่งเครื่องประดับประดาเครื่องตกแต่งอะไรมันไปกันใหญ่เลยเนี่ยไม่นานเนี่ยเขาก็ออกข่าวมาเขาทำโน้ตเพลงด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ติดเพชรขายเป็นล้านนั่นคืออบายมุขบ้าบ้าบอบอโน้ตเพลงคลาสสิกโน้ตเพลงของอาตมาไม่ได้จำโน้ตเพลงของใครอ่ะพวกนักแต่งเพลงคลาสสิกกับพวกโมซาร์ทพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอาโน้ตนำมาทำเอาช็อกโกแลตมาทำเป็นตัวโน้ตใส่กระดาษใส่นั่นแล้วเอาเพชรติดตรงนั้นติดเพชรติดตรงนี้แล้วไปประมูลขายเป็นล้านล้านบาทเนี่ยมันหลอกกันมันอะไรต่ออะไรกันมันอาตมาถือว่ามันถึงขั้นวิถีละวิถีนิยมมันเกินเรื่องนะก็เถอะมันเป็นเรื่องของที่เขาไม่เข้าใจพวกเราเข้าใจแล้วรู้แล้วโดยเฉพาะพวกเราแต่ละคนเนี่ยไปตรวจสอบไปดูซิว่าเรายังไปหลงบ้าหลงบออยู่กับอะไรมันต่างๆนานาอะไรที่ไม่เข้าเรื่องแต่เท่าที่ดูก็ยังพวกเราก็น้อยหรอกนะเห็นแล้วล่ะว่ามันมาได้กันขนาดนี้ก็ดีมากแล้วแต่ถ้าใครยังจะตรวจตัวเองได้เพื่อจะลดจะละจะบางจะปล่อยอย่างที่อาตมาได้ย้ำมาแล้วว่าเหลืออะไรอีกบ้างอย่าไปต้องแต่งอยู่อะไรมากเลยนะเกิดมาชาตินี้พยายามภาคเพียรเธอถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ทำเองไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติมันจะมาได้อย่างไรล่ะจะไปซื้อหาเอาจากห้างขายาไม่ซื้อหาเอาจากศูนย์การค้าไม่มีหรอกมันต้องทำเอาเองมันต้องประพฤติเอาเองแล้วมันก็จะต้อง ภาคเพียรอดทนฝึกฝนธรรมขันติต้องสู้นะต้องเอาจริงๆนะเราก็วันนี้วันสำคัญอาตมาก็พยายามที่จะเทศให้เข้าใจให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นรู้สิ่งที่ควรรู้และเสริมสิ่งที่ควรจะเสริมให้พวกเราได้ทำยิ่งขึ้นมันเป็นประโยชน์ตนแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับสังคมสังคมทุกวันนี้ย่ำแย่ลงทุกวันจะเห็นได้มันโอ้โหมันโลกโกรธหลงอะไรกันแล้วก็เลอะเทอะกันมากมายเราเป็นที่พึ่งให้แก่สังคมเขาบ้างอย่าคิดว่าอาตมาพูดอย่างหลงตนอะไรมากเลยเราควรจะเป็นที่พึ่งให้แก่โลกเขาบ้างเป็นที่พึ่งนี่เป็นธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งพึ่งธรรมถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทำกลุ่มทำหมู่ทำประชาทำมวลชนทำสังคมชุมชนตอนนี้ถ้าเผื่อว่าสังคมสาลีอโศกก็แข็งแรงขึ้นศรีษะอโศกเป็นหมู่บ้านแล้วราชธานีเป็นหมู่บ้านแล้วแหล่งอื่นๆเป็นหมู่บ้านขยายจากหมู่บ้านขึ้นไปมากหมู่บ้านในประเทศไทยหรือในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็ขยายขึ้นเป็นตำบลเป็นตำบลชุมชนแบบบุญนิยมทั้งตำบลจากตำบลเป็นอำเภอจากอำเภอเป็นจังหวัดมันควรจะเป็นเช่นนั้นสักวันหนึ่งอีก500ปีก็เป็นอำเภอเป็นจังหวัดแต่ตอนนี้มันต้องเริ่มจากหมู่บ้านชุมชนนี่เป็นหมู่บ้านให้ได้เมื่อเราได้แล้วเมื่อนั้นเราก็คงจะถึงผลสำเร็จกันนะเอาละสำหรับวันนี้อาตมาก็เทศมาพอสมควรนะยังไม่ถึง2ทุ่มยังขาดอีก16นาทีนะก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะไม่ใช่16นาที16วินาทีขออภัย16วินาทีตั้งใจฟังธรรมวันนี้แล้ววันมาฆบูชาเอาสิ่งที่ควรจะกระทำต่อกระทำเพิ่มไปทำให้ได้ให้ได้ขอให้ทุกคนจงได้ธรรมะเพิ่มเติมทุกคนเทอญ जब मन अनमोल और हृदय हो डावा डोल तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मानो तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि